Teyemmüm. Teyemmüm, toprakla temizlenmek demektir. Abdest almak veya gusletmek için su bulunmazsa veya su olduğu halde kullanılması mümkün olmayan durumlarda, temiz toprak, kum, kireç ve taş gibi toprak cinsinden temiz bir şeyle Hanefi'de vakit girmeden önce de teyemmüm edilir. Diğer üç mezhepte vakit girmeden önce caiz değildir. Teyemmüm, abdest ve gusl için bir kolaylıktır. Dinimizde toprak ile teyemmüm de su ile temizlenmek gibidir. Dinimiz birçok kirliliğin toprak ile temizlenebileceğini açıkça bildirmektedir. Teyemmümü gerektiren başlıca haller şunlardır. 1. Abdest ve gusl için temiz su bulamamak. Şehirde her zaman su aramak farzdır. 2. Su kullanmaya mani olan hastalık, su kullanınca soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi bulunmak. 3. Suyun yanında düşman veya yırtıcı, zehirli hayvan bulunmak. 4. Hapiste olup su kullanamamak. 5. Ölümle tehdit edilmek. 6. Yolcu olup yanında içme suyundan fazla su bulunmamak. 7. Kuyudan su çıkarmak imkanı olmamak. Teyemmümün farzları. Teyemmümün farzı 3'tür. Abdest almak için ve gusletmek için teyemmüm aynıdır. Yalnız niyetleri farklıdır. Abdest için yapılan teyemmümle gusledilmiş olmaz. Aynı teyemmümün gusl için de sahih olması için gusl için de niyet etmek lazımdır. 1. Niyet etmek. 2. İki elin içini temiz toprağa sürüp yüzün tamamını meshetmek. 3. Elleri temiz toprağa vurup önce sağ ve sonra sol kolu meshetmek. Teyemmümün farzı 2'dir diyenler de vardır. İkinci ve üçüncü farzı bir farz olarak söylemektedirler. İki şekli de doğrudur. Teyemmümün sünnetleri. 1. Besmele ile başlamak. 2. Toprağa avucunun içini koymak.